Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Po wybuchu wulkanu na wyspie White w Nowej Zelandii władze informują o jednej ofierze śmiertelnej. Jest też wielu rannych i zaginionych. Na drogach Polski akcja alkohol i narkotyki. Policjanci sprawdzają, czy kierowcy nie prowadzą na podwójnym gazie i pod wpływem środków odurzających. Pożar hali z odpadami chemicznymi w Międzyrzeczu Górnym. Częściowo opanowany, ogień już się nie rozprzestrzenia. Co najmniej jedna osoba zginęła. 23 zostały ranne w wyniku wybuchu wulkanu na nowozelandzkiej wyspie White. 7 osób jest w bardzo ciężkim stanie. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern mówi, że w momencie erupcji w okolicach wulkanu było około 100 turystów. Wiemy, że pewna liczba turystów była na wyspie i wokół niej w chwili erupcji. To byli turyści zarówno z Nowej Zelandii, jak i z innych krajów. Mogę zapewnić, że policjanci i ratownicy robią wszystko, co jest możliwe, by ich uratować. Przedstawiciel rządu do spraw sytuacji nadzwyczajnych potwierdził informację o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Komisarz John Timms dodał, że nie jest znany los 27 osób. Na wyspie wciąż przybywają turyści. Nie znamy dokładnej ich liczby. Jedna osoba na pewno zginęła. Według danych, którymi dysponujemy, ofiar śmiertelnych może być więcej. Komisarz powiedział też, że w tej chwili na wyspie jest zbyt niebezpiecznie, by mogli tam wejść ratownicy. Teren jest pokryty grubą warstwą popiołu i materiału wulkanicznego. Teraz informacje z kraju. Na razie za wcześnie, by mówić o jego szansach. Tak decyzję Szymona Hołowni, dziennikarza, publicysty i działacza społecznego o kandydowaniu w wyborach prezydenckich, oceniał w salonie politycznym Trójki Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. Trudno mi jest wyróżnić, jaki będzie miał efekt stan pana Hołowni, bo te wszystkie badania, które są w tej chwili, to są badania dotyczące jego rozpoznawalności, czy tego, czy jest lubiany, czy jest nielubiany, to raczej z polityką ma mało wspólnego. Włodzimierz Czarzasty, pytany o kandydata lewicy w przyszłorocznych wyborach, podkreślał, że to nie wyścig. Jak dodał, w sobotę zapadnie decyzja o połączeniu Wiosny i SLD i potem będą zapadały decyzje w porozumieniu z politykami partii Razem, którzy również należą do klubu lewicy w Sejmie. Kierowcy pod wpływem. Na celowniku policji trwa akcja Alkohol i Narkotyki. Bierze w niej udział około 5000 funkcjonariuszy w całym kraju. Celem akcji jest nie tylko wykrycie nietrzeźwych kierowców, ale i przypomnienie Polakom o istotnym problemie, który cały czas jest obecny na naszych drogach, mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Będziemy skrupulatnie zaglądać w oczy kierującym, czy przypadkiem nie były używane jakieś środki. Oczywiście badanie trzeźwości też dzisiaj może spotkać kierujących częściej niż zwykle. Takie wzmożone działania też po to, żeby przypomnieć Polakom, że pierwszy raz od dekady odnotowujemy wzrost liczby zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu. Policjanci są wyposażeni w specjalne narkotesty. Akcja Alkohol i Narkotyki potrwa do godziny 22. Płonie hala z odpadami w Międzyrzeczu Górnym w województwie śląskim. Z ogniem walczy 25 zastępów strażaków. Zgłoszenie o pożarze dostali przed 4 rano. Hala ma wielkość 80 metrów kwadratowych. Znajdują się w niej odpady chemiczne. Pożar został częściowo opanowany, a płomienie nie rozprzestrzeniają się. Nikt w nim nie ucierpiał. Na koniec przenosimy się do Madrytu. Na szczycie klimatycznym COP25 drugi tydzień negocjacji. Od dziś w pracę włączają się ministrowie środowiska z całego świata. Do hiszpańskiej stolicy na ONZ-owską konferencję przyleci też wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Drugi tydzień jest bardziej polityczny, ale ministrom nadal towarzyszą eksperci, którzy do tej pory prowadzili negocjacje, mówi dyrektor organizacji Climate Strategies Andrzej Błachowicz. Pierwszy tydzień jest bardziej taki roboczy, a na drugim tygodniu przyjeżdżają ministrowie i jest więcej rozstrzygnięć. Oczywiście te osoby pozostają, muszą być konsultowane na poziomie technicznym. Ministrowie zajmują się w drugiej części szczytu problemami, które nie zostały rozwiązane w pierwszym tygodniu. Delegacje pracują nad punktem, którego nie uzgodniono na poprzednim szczycie COP24 w Katowicach. To reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Polska delegacja liczy 37 osób. Jej przewodniczącym jest minister klimatu Michał Kurtyka. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Adam Malecki. 10 zwycięstw w piłkarskiej ekstraklasie, najmniej straconych bramek, więc pozycja lidera Pogoni Szczecin jest w pełni zasłużona. Adam Buksa chwali brok obronny. Tak, muszę tutaj pochwalić środkowych obrońców. Mamy naprawdę kawał drużyny, trzeba to trzymać, pracować cały czas tak samo i będzie dobrze. Brawa dla Pogoni, a także dla Łukasza Piszczka. Prawy obrońca Borussii Dortmund znalazł się w 11 kolejki Bilda. Borussia pokonała 5-0 Fortunę Düsseldorf, a Polak zaliczył asystę. We Włoszech pochwały po wygranym 3-2 meczu Milanu z Bolonią zbiera Krzysztof Piątek. Wczoraj Polak w 15 minucie wywalczył i wykorzystał karnego. Była to pierwsza bramka Milanu w tym meczu. Do końca spotkania Piątek znajdował się w centrum wydarzeń na boisku. Popisał się wieloma błyskotliwymi zagraniami. Również trener Pioli chwalił Polaka. Wykonał wielką pracę. Na pewno po tym meczu też on odzyskał wiarę w siebie. Dzisiejsza Corriere della Sera, La Repubblica i Messaggero wystawiły Piątkowi najwyższe noty. W Corriere czytamy: Pistolero się obudził. La Gazzetta dello Sport tytułuje na pierwszej stronie: Pum, pum, Piątek strzela. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na skokach narciarskich kibice zastanawiają się nad formą reprezentantów Polski. Po zawodach w Rosji najwyżej z naszych w klasyfikacji generalnej są Kamil Stoch i Dawid Kubacki na 8. i 9. miejscu. A Polnisz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, uspokaja. Jest dobrze z naszymi zawodnikami. To nie wygląda tak wynikowo, jak byśmy chcieli, ale też jak się przyjrzymy każdemu ze skoków, w jakich warunkach nasi zawodnicy skakali, jak wykonywali te skoki, jaki spokój tam panuje, jak się wypowiada trener Doleżal, no to można powiedzieć, że jest wszystko w porządku. Ja bardzo optymistycznie jestem nastawiony po tych 3 weekendach. Musimy tylko spokojnie poczekać na swój czas, który już niebawem nadejdzie. Minął czas na szczycie Andiego Ruiza. Z piedestału zrzucił go Brytyjczyk Anthony Joshua, który zrewanżował się Amerykaninowi meksykańskiego pochodzenia. Wynik tego starcia zmienił czołówkę najlepszych bokserów na świecie bez podziału na kategorie wagowe. Pierwszą pozycję odzyskał Brytyjczyk Anthony Joshua, z kolei Andy Ruiz spadł na 5. Drugie miejsce zajmuje mistrz świata kategorii ciężkiej organizacji WBC Deontay Wilder, który 22 lutego na gali w Las Vegas w rewanżowym pojedynku zmierzy się z Tysonem Furym, 4. na liście. Trzecim najlepszym pięściarzem na świecie według najnowszego zestawienia portalu BoxRec jest Oleksander Usyk. Wciąż 11. pozycję okupuje Polak na stałe mieszkający w Nowym Jorku Adam Kownacki. Pomimo ostatniej porażki awans zaliczył Mariusz Wach, który jest 32. Pozycję niżej zajmuje Artur Szpilka ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy ranek pochmurny, ale w ciągu dnia ma się przejaśniać. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu, w górach możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju od 7 do 9 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich około 5. Wysoko w górach silniejszy wiatr, w porywach do 120 km na godzinę będzie powodował zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Jeśli wiesz najlepiej, to na pewno nie wszystko. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą. Bo najlepiej, jak wiesz wszystko. Rzeczpospolita przedstawia obraz świata z wielu perspektyw. Zawsze obiektywnie. Nawet kiedy trudno o bezstronność. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Niech te święta będą wyjątkowe. Tego życzymy Wam wspólnie z Play. Margaret i Grzegorz Chyżyk. Idealne prezenty na święta w Play. Samsung Galaxy A70 tylko za złotówkę. Taniej o 468 zł. I Tidal przez 6 miesięcy w prezencie. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. W tygodniku sieci Tajemnice marszałka Senatu. Tomasz Grodzki miał być zbawcą opozycji, ale dziś widać, że ciągnie się za nim coraz więcej nieciekawych spraw. Szukaj wydania z pięknym śpiewnikiem z kolędami. Polecam sieci. Michał Karnowski. Proszę Państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Ej, patrz!

o 9.30. Patrycie, że wraz z gościem płyta tygodnia, jak już Państwo wiedzą, Ateneum Gra Młynarskiego. To po godzinie 10.00. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Rozmowa z Tomaszem Śliwińskim, reżyserem filmu Ondyna. Kwadrans przed 11.00. Po 11.00 Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru, to nasza piosenka dnia. Też już Państwo wiedzą. Jan Niebudek, studio festiwalowe Boska Komedia z Krakowa. Połączymy się z Jankiem. Instrukcja obsługi człowieka ciut wcześniej. Grażyna Dobroń. O wielkiej miłości do przyrody. Rozmowa z Katarzyną Chryniewiecką, artystką, która odmieniła swoje życie. Mówię ciut wcześniej, bo jeszcze zaraz potem będziemy mieli gościa. Teresa Drozda się pojawi, czyli będzie coś po czesku. Jak zwykle polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Właśnie, Marcel nie musiał grać tego starego karpia dzisiaj. To tak, powiedziałem, i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl/trójka i nasza strona internetowa, i życzę dobrego odbioru. Właśnie, ale kolega obiecywał, że te karpie starsze będą się pojawiały w porannych audycjach. Zapraszamy do trójki. To jeśli ktoś jest fanem, to proszę czekać. Na razie tutaj u nas teraz. Aha, YouTube, przepraszam.

A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty. Jak wiadomo, w tym roku marka wprowadziła na rynek wiele premierowych modeli i niektóre z nich znajdziemy na wyprzedaży. Na przykład legendarną Corolla Sedan w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30 już za nami. Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. Będziemy informować i komentować. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Prawie 70 tysięcy. Tyle używanych samochodów sprowadzono do Polski w listopadzie. To spadek w porównaniu do listopada poprzedniego roku o ponad 5%. Ale jak się zbierze, panie Pawle, wszystkie te liczby z całego, wszystkie te miesiące 2019, jak dotąd sprowadziliśmy 860 tysięcy sztuk używanych samochodów. Prawdopodobnie będzie odrobinkę mniej niż w ubiegłym roku albo na podobnym poziomie. To wciąż bardzo dużo. No i te dane o tym niemal milionie sprowadzanych samochodów to obserwujemy od ładnych kilkunastu lat. Oczywiście próżno by twierdzić, że co roku przybywa nam milion starych samochodów na drogach, bo na szczęście znaczna część z nich jest rozbierana na te co lepsze części i one trafiają jako zasilają, są dawcami nie organów, tylko tych części dla innych, tak. Ale wciąż mamy oczywiście problem, że za mało jeździ tych nowoczesnych samochodów. Mniej trujących i bezpiecznych. Od mniej trujących, właśnie. Zastanowiłbym się tylko, w jaki sposób można to zmienić. Można tutaj promować inwestycje w bardzo nowoczesne samochody typu elektryczne. I tu mamy jakieś zapowiedzi z rządu, że będą promowane, no tylko, że... Na razie skromne zapowiedzi. No, dopóki one są niebotycznie drogie, to nie ma co myśleć o tym, że one nam tutaj to zastąpią. Inna sprawa, że bardzo ciekawe rozwiązania polegają na leasingu, nawet dla samochodów dla użytkowników nieprowadzących. Czyli nie kupuję na własność, tylko wynajmuję na przykład na 2 lata, potem oddaję, spłacam część tylko tej wartości, utraty wartości samochodu, a po 2 latach biorę nowy, tak? No tak, chociaż nie możemy się tutaj oczywiście bawić w doradcę inwestycyjnego i motoryzacyjnego. Nie zamierzamy. Niemniej jednak paleta możliwości jest szeroka. Warto się rozejrzeć, aczkolwiek dla tych, co zarabiają najmniej, prawdopodobnie giełda samochodów używanych jest rozwiązaniem najatrakcyjniejszym. W Polsce niemal połowa internautów korzysta z zakupów online. W ciągu 3 lat odsetek osób kupujących w ten sposób wzrósł w naszym kraju o 11 punktów procentowych i daje nam to, proszę państwa, jedną z czołowych pozycji w Unii Europejskiej. Policzył to wszystko Polski Instytut Ekonomiczny. Zdarza się panu, panie Pawle, kupować coś przez internet? Jest pan w tej połowie? Wczoraj wieczorem. Jedzenie dla psa. A, widzi pan. A to dlatego, że w ten sposób wychodzi najtaniej i kurier przywozi taki najwygodniej ciężki, wielki worek, w której jest kilkanaście kilogramów karmy, bo mam psa dużego. Biedny kurier, ale pan oszczędza pieniądze i zdrowie. Tak, natomiast całe miliony innych rodaków kupują rzeczy o wiele drobniejsze, po które sami by się mogli przejść do sklepu i obejrzeć, ale po pierwsze, bywa taniej. Jeżeli to jest taki Ali, ten nie Muhammad Ali, tylko ten inny Ali na przykład. Tak jest. Albo no, z lenistwa czystego. Bo jak pan wie, panie redaktorze, wiele ludzkich wynalazków, w tym także i ten, wynika z czysto ludzkiego lenistwa. Oczywiście no, są też argumenty ekonomiczne, bo na przykład sklep internetowy nie musi utrzymywać wielkich zapasów magazynowych, które są kosztowne, jak najbardziej. No, niemniej jednak po tych statystykach, które pan tutaj przytoczył, że tam kolejny okres przedświąteczny, kolejny ten czarny Black piątek. Black Friday, Black Week i inne tego rodzaju Cyber Monday. Widać, że coraz więcej jest chętnych na tę formę sprzedaży. Aczkolwiek ja tam wolę, jak już idę i mam koszulę kupić, to ją przymierzyć, żeby się te guziki dopinały albo żeby za dużo luzu nie było. tego towaru, proszę pana, to się przez internet póki co nie da, z dostawą do domu także będzie droższe tankowanie na święta, ostrzega Gazeta Wyborcza. W transporcie, proszę państwa, zaczął się szczyt przewozów na święta, to wiemy, obserwujemy. Paliwo jest jednak najdroższe od sierpnia, wszystko zatem być może z czasem podrożeje, tak to zwykle działa. Dlaczego? No, ropa naftowa drożeje, bo Rosja z kartelem OPEC uzgodniła nowe cięcia wydobycia. Z takimi podwyżkami musimy się liczyć, a jak powiedziałem, często się mówi o dieslu na przykład, że to krew gospodarki, prawda? Jeśli drożeje paliwo, to się w jakimś stopniu przekłada na ceny bardzo wielu towarów. Czy to ropa, czy benzyna? Oczywiście, to jest akurat, każda podwyżka cen benzyny jest inflacjogenna, co oznacza, że przekłada się na ceny i na wzrost cen wszystkich towarów. No tutaj w tym przypadku to mogą grać rolę doraźne interesy Rosji z Arabią Saudyjską, no przede wszystkim producentów ropy, tak. Tak, tutaj akurat jest ciekawy przykład, że Arabia Saudyjska chce wypromować na światowe giełdy jednego ze swoich gigantów, jak chodzi o produkcję ropy, konkretną firmę. Tak, uplasowała już akcję. To jest, na swojej giełdzie, ale tak, ta giełda jest malutka i nie licząca tak się jest w świecie, natomiast chce wejść na rynki światowe. Akcje, proszę pana, tej spółki, to jest najdroższa spółka na świecie. Bilion 700 miliardów dolarów w tej chwili. Nie ma droższej firmy. Oczywiście i tu każdy, nawet ułamek procenta wzrostu jej obrotów przekłada się na cenę jej sprzedaży. Więc można oczywiście spekulować, czego dotyczy ten ostatni ruch OPEC, ale bardzo możliwe, że chodzi o chwilowe, doraźne wywindowanie cen akcji tej właśnie firmy, a potem święta się skończą, firma wejdzie na te giełdy i być może wszystko wróci do normy. No właśnie, a propos sprzętu, który używa ropy naftowej między innymi, Polska ma największą w Unii Europejskiej flotę ciężarówek i autobusów. Czytam w pańskiej gazecie w Rzeczpospolitej. Milion, proszę pana, 100 tysięcy. Tyle liczy flota ciężarówek, największa we wspólnocie. Jeśli chodzi o liczbę autobusów, też jesteśmy liderem. Na początku roku było 120 tysięcy i to prawie 1/6 parku autobusowego w Unii. Jeśli chodzi o liczbę aut dostawczych, to jesteśmy na drugim miejscu, tylko nieznacznie ustępujemy Niemcom, ale wracamy do tematu. Niestety nie jest to najnowszy sprzęt, bo średni wiek tych pojazdów, o których powiedziałem, wynosi 14 lat, średnia dla Unii Europejskiej to 3 lata mniej. Zawojowaliśmy całą Europę, jak chodzi o rynek transportowy, prawda? Rzeczywiście, no, jesteśmy aż taką potęgą, że aż to wzbudza protesty innych krajów, które tam starają się rozmaitymi metodami jednak tym naszym przewoźnikom trochę dogryźć, chroniąc swoich oczywiście. Mhm. Ale z drugiej strony to mi trochę przypomina opowieści starych mieszkańców Polski, którzy jeszcze pamiętają czas końca wojny, gdy nagle przyszła Armia Radziecka, która też zawojowała pół Europy, ale miała karabiny na sznurkach. Tak, byli bardzo skuteczni, aczkolwiek no, nie wyglądało to wszystko najlepiej. I można powiedzieć, to był taki kolos na glinianych nogach. No tak czy inaczej, widać, że potęgę osiągnęliśmy, ale jeszcze nam trochę brakuje. To jest taka potęga na dorobku. Bardzo wiele zależy od tego, jak dalej będzie wyglądała polityka raz wsparcia tych właśnie naszych przewoźników, a dwa ich mądre inwestycje. Kleszczów jest, proszę państwa, najbogatszą gminą w Polsce, biorąc pod uwagę wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Wyniósł w ubiegłym roku około 31 tysięcy złotych. To zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Na drugim biegunie zestawienia jest gmina Potok Górny z dochodem podatkowym poniżej 455 zł na głowę. Podkreślamy, to jest dochód podatkowy. Nie należy tego jakoś wiązać z tym, ile ci ludzie zarabiają, prawda, miesięcznie, bo to nie ma nic wspólnego. Chodzi o dochód podatkowy na głowę. 31 tysięcy Kleszczów. Dlaczego? Czyli ile zbiera gmina podatków różnych w przeliczeniu na mieszkańca. I Kleszczów dlaczego, proszę pana? Na terenie tej gminy działa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia Bełchatów. Tak, która sama z siebie generuje wielkie zyski, z których płaci podatki do centrali, zatrudnia ludzi, z których płaci podatki do centrali. Mhm. Część z PIT-u trafia z powrotem, ale też gmina bezpośrednio tam ma bardzo duże dochody z podatku od nieruchomości, które, a nieruchomości

ciepłych jak kot. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że w serce mi wpada, da, da. Wpadasz i wpadasz, do walca namawiasz, boś rozum postradał jak ja. Popatrz w szaroburym piękny świat. Roku brodzi w mroku, zawstydzony światłem gwiazd. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że ktoś do mnie wpada co noc. Wpada i wpada i baśń opowiada, że nigdy mnie spadaj mi z chmur, tyś grudniowy, zimowy mój cud. Wpadaj, wpadaj, wpadaj jak śnieg, póki cało zasypiesz mnie. Wpadaj, wpadaj, wpadaj jak śnieg, tyś grudniowy na zimę. Zasypiesz mnie, na szczęście, na przekór, kochaj mnie. Choć śnieg nie pada, cudownie się składa, że ty do mnie wpadasz co noc. Wpadaj i wpadaj i baś opowiadaj o krajach tak ciepłych jak. Jakoś się składa, że w sercach nam pada, da, da. Śnieg nie pada, to prawda. Wpadaj do mnie zimą. Zestaw artystów jak z marzeń, Monika Malec, Anna Serafińska, Patrycja Kotlarska, Kuba Badach, Janusz Szrom, Jacek Kotlarski i Zbigniew Zamachowski. Dziękujemy bardzo. Trochę jest do mówienia przy tej piosence, ale bardzo ładna. Wpadaj do mnie zimą. To nowość z ostatniej soboty. No właśnie, w sobotę mówiłem o tym, że pod moim blokiem już ustawili się panowie z choinkami. Pięknie to wszystko rozświetlone, cudownie choinki porozstawiane. Chodziłem tak w sobotę i w niedzielę koło tego miejsca i już właściwie mam wybraną jedną taką choineczkę, która tam stoi, ale pomyślałem, że to jest jednak przesada, bo jeszcze 2 tygodnie i 1 dzień, to umówmy się, znaczy nie, no, ja sam ze sobą się umawiam, że to jutro się stanie, czyli na 2 tygodnie dokładnie przed Wigilią kupię sobie choinkę i mam nadzieję, że doczeka do świąt. Za 12 minut godzina 10, to teraz jak zwykle o tej porze u nas piosenki, które radio grało dokładnie 40 lat temu i tak się dobrze składa, że Paul McCartney z grupą The Wings na płycie Back to the Egg nagrali piosenkę Wonderful Christmas Time w samą porę, a zaraz potem z płyty Tusk to będzie Sarah, Stevie Nicks przy mikrofonie. No i zaraz potem, tak wyszło, będą już wiadomości. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time.